जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कातिल तुम्हें पुकारूं कि जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूं कि मैं तुमको क्या कहूं, जमाना है तुम्हारा जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो अगर मेरा कहा मानो, तो ऐसे खेल ना खेलो तुम्हारी शरारत से न जाने किसकी मौत आए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कितनी मासूम लग रही हो तुम, तुमको जालिम कहे वो झूठा है, ये भोलापन तुम्हारा ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शोखी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की तीरों की खंजर की, भोलापन तुम्हारा ये शरारत और ये शोखी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की तीरों की खंजर की, नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। हम पे क्यों इस कदर बिगड़ती हो, छेड़ने वाले तुमको और भी हैं, बहारों पर करो गुस्सा उलझती है जो आंखों से, हवाओं पर करो गुस्सा जो टकराती है जुल्फों से, कहीं ऐसा न हो कोई तुम्हारा दिल भी ले जाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी।